mungkin sekarang mu televisyen abis setan televisi ini, di setan si pernah lagi. Ya kapas dan istari ini yang, oh masang jadul suni suni di suni di suni, nek televisi tetap ni, nek cak televisi, bah, diri mana, kontan, anta minhum, atau anti minhum lah. Kay, lo datang ni dapat ni ko, ini ni ko, yo ni amul tak, walang ada nak orang nak, di ko setan ni, di ko top setan ko. Nan baye djoy ak djul dam fulle nam digni te ci bakam ilmu yu aram yek musique yek mokki nañ ko wor nañ ko wor waye li rusku tay moy ñun ñoy ko ñun ha da ngay gi sunit bu setan tele ba miyop miyop ay film film film yi ni xalé ci jigen genn walli gi yep dañ koy setan moy film tuwab yoy ni num tudde ci bi ma man mo tobi ma ngi sante yalla sax ba mo tobi du jangale iman du jangale islam du jangale ihsan du jangale akhlaq amul len lu baax lu muy jangale ay farak ay gelat ay nangonte ay gelat ay djumoy gelu djiwat rek njaro rek nisa julen ni day gis ko bari setan kontan ana ben keur du ngal setan timbi ben way ñew ci sal satch dal yepp dafa ci satta ba film bi jeex ñu la setan ñepp am sama dal wa sama dal dal yi reex mu dal ci ko ñett fan ñepp ñibi amu ñu dal ba mo ñett fan mu delo ci ko neesan jur ko nak commencé di len wa xol ma ni rek ci concentré wu ci kil am na ndaw ko xamne jikeer da ko fata ngir marima jikeer ju wacc ligey o le mu ñu tegal parer yow ci jikeer wacc na ba film bi jeex sa jëkkal waccé ba film bi jeex sa jëkkal waccé ba film bi jeex film bi jeex sa jëkkal ne ko dama ci mari mar mu takk la ah mu di ni ñaan ci ñaan mu ne ko xolal dama la xasse jëgël comme mari mar nga mo nga gëm nga bëgg dama ci mom ay ana mu jëlay bagage dem wala lool julit julit la ci sunu bok bok yi kata di nek sunu kër yi nek ay kata di musique la lay jaar ci alquran da lay gis julit buy ab kata ci alquran way ab kasset wani nga dañu am daaya am ko dama ci oustaz mu al makassatu alquran mokki julit bo xamne kërëm amul kasset alquran julit bo amul kasset alquran waye mo la kasset bo bëgg Allah bo bëgg rek so ñëw mu abal am ma quran la ko wara ci tabbakum islam day wax du mu ñi sol du kaara islam ay jëpp la sun ñëlé ci waxu imam yi borom ngir yi nga xamné ñent ngir ñoo ci gëna siiw ñu sét bok ngir yi ndax nangul lañ islam ndax nangul lañ musique comme ñun gëmuñu yalla lu wax gëmuñu yaronte lu wax gëmuñu khulafa'u rashidin lañ wax ñu laaj bok ñent ngir yi ahmad shafi abu hanifa am malik ñu laaj leen yeen ñent sëriñ yi la ngeen am ci musique comme sénégal mom malik moy sëriñ amana bu ñëw ci sëriñ wa sénégal ku wax ñu bok ndax ngir yi la sul bok ki ci ñëk ci borom ngir yi moy abu hanifa mom biñ ko laajé yow serigne bu mag bi lo xam ci musique mune simaul aghani fisq wa talazzuz biha kufr mune deug musique ñina mune bandi bokay def ku ci contane nak mune koku yefir la nak ci bax bi amna ci ko bokk ngirum am abu hanifa amna ci ko xamne ci bir tante bi nak amna diko xamne abu hanifa moy serignam su fekke amna fi ci bir tante bi ko xamne abu hanifa moy serignam neeb na serignam neena deug musique bandi bokay def mune ku ci contane koku yefir la yene tay nga deg ci wadi ku ne billahi kata bismu ko deglo sama xol fiix mu fatte ala bi zikrillah tan ma inul qulub alquran moy fiixal xol musik moy fiixal xol senegal subhanallah ñaleel ngir muy malik malik ibnu anas serigne wa senegal yene tay ngeen di jakk ñu la ñun malik moy sun serigne ñun gamuñu ku dul malik senegal ci ngurum malik lañ nek bone amin ñu la bëgg amin parce que malik ngeen bu gano amin bo xabdo ñu la bul xabd parce que malik du xabd kon nak jox na yel wa senegal ngeen xam seen serigne lum wax madama malik ngeen gem imam malik moy seen serigne ngeen ci ngiram ngeen nek allah akbar yena sorante ak malik kon ni asaman ak suf sorante non la wa senegal sorante ak malik imam malik dafa bëggon yonent ba da wax la uqimu bi baldin yusab fiha abu bakr wa umar dekk bo xam lañ tay saga abu bakr umar sama duma fa tukki imam malik da bëggon yonent ba nga xamne suy dox bi madina du sol dal neena man dekk suuf suuf sunu sul yonent duma ci sol dal way tukki du war gelem du war mbam du war pass ci bir dekk dañuy japp fas bi mbam di mbagalam bi bu mu gene dekk bi mu doko yek neena man duma timu bamel yonent bu lan jangal hadith yonent soñe te ko re ko dama jall mo la jangal alquran day tok jangal soñe hadith mu la xamu ñu ndax bëgg dim bëgg yonent day dem sal sala yoy be kaalaw jël papa satte ko ci ko ñu tok dañe man ni lay jangale hadith yonent pour bëgg yonent bi bëgg bi soñe jangale ben hadith jitt set ko juroom yoon karam gi di soppeku di xol di genn ay cleur bi mu pare talib bi ne ko señ bi tay day bi may jangal sa kanam yi da na genn ay cleur mu ne bobu ben jitt moma don fet te rusna daga hadith yonent bi sa jangale bamel yonent bi day nek ndey joram tok tok ni bamel bi nek ndey joram su waxe ba ci yag mu ne kullul kalam yuqaz wa yurad illa sahib hadha alqabr mu jël loxo bi door ko ci bamel ne waxu ku nek da lañ ci sikki sak ba ndess wax muhammad muhammad lu mu wax non la señ bu mag bobu lañu fek ci bir jakka yonent bi mu tok gayna ko malik yow serin bu magi lo xam ci musique mune inna ma yaf'aluhu 'indana al-fusaq ena bandi ñokay def ci ñu bandi ñokay def da ko xabar xam inna ma yaf'aluhu 'indana al-fusaq bandi ñokay def ci ñu ku koy def ci ñu ngeen gis ko xamene bandi la mu xam ñeena ko ci jakk yeb ko kërëm diko bëss diko xëpp ndox ba mu ximul ko nan hal yasma'uhu muslim est ce abdul dina deglu musique hal yasma'uhu muslim malik ena bu leen jëlale por nga dem diko fayeku ci nga ñow ba buntu kërëm nga tek ci biir mu tek kassette musique neena bis bobu amo droit du ko fayeku ko delu ba benen yoon dañ ko tekkilu mo ci malik mom ñettelu ngir moy muhammad ibn idris as-safi'i rahimahullah neena al-ghina lahu al-makruh yushbihu al-batil man istaksara minhu fa huwa safi turaddu shahadatuhu allahu akbar neena deglu kassette musique neena musique ci xaar bu ban la mo ngeyam kep ku koy deglu neena ko ku dofa ko defal neena ko ko matul sede deglu ko musique imam shafi'i neena deglu ko musique matul sede boy ut ko la temay nga rek deglu ko musique imam shafi'i neena ko ko doyul su sede dañ koy delo sede doyul neena ko ko shafi'i la dofna ñentelu ngi moy ahmad imam ahlus sunnah wal jamaa imam ahmad la mo tax jere ko imam ahlus sunnah wal jamaa moy mihnatul qur'an ben bu rafa japon diko dor dori mit nan alquran makhluq la dañ ko bindu wala la mu taxaw jël ci position bu leer diko defal mo borom xam xam yu bari ñu leen di dor ko deg becc gaay di jatt ginaaw bam dess mom buñ ko ne alquran rek mu ne lay sa bi makhluq gaay diko dor chaque jour dañ ko gënal ci bi tak loxo ci kaw diko dor ben bis ñu koy dor tubey bi tak bëgg wacc ñu gis ay loxo jëgé kaw asman japp tubey bi tak mo rek imam ahlus sunnah wal jamaa mom mom lay laaj ñu ne ko wa señ bi lo xam ci musique mune al ghina yunbitu nifaq fil qalb fala yujibuni musique day taxal na fekk ci xol man ahmad day musique yemuma kon ñeem ci tam bobu wala ñu jeexal ci tam musique bi ben yoon dem julli ki muhammad ibn mus'ab al abid wa kana rajulan salih muhammad ibn mus'ab ku baax la won jaamu ko ci yalla daan def sayi gisee keur ku tek musique mu ñew dindi kalam la ko suuf tok ci bitar bobu di joy su bon tagi yalla mune musique bi na fay def ma kassa bi ma tagi su bon tagi bañe mu tok di joy ku ko dama la ñaan señ bi yalla mu wax ko ko dem ci mi kalam tok ñu tok di joy ba meddi fess nga tit jox len kassa bi ñu tek ko dogo dem muhammad ibn mus'ab tay bu ñewal senegal dina joy ba rang la ñam tar te kenn ko jox dërem ndax ñi xoli da joo ñi xoli da joo way mbokk yi waxa nasta aymatuna ala ala lisan iza ma ta wanda wala tul ghina aw qayla tul mughniya min la yusalla ali wallahi baram xam ni wax nañ ci ben tey kan mo def ista bobu cheikh ali santi zamani ni makul ad dimaqi wala ci ben tey ma len jox tey bi tur bi tey ba tur al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar bu ngeen dem ci tey bobu ci pas 106 ngeen ubbi ko di ngeen ko fek serigne bu mag bi leer ku de baye ben instrument musique ma la baye ben jigen ci lay wayal neena yow dagal ñu julle la dagal ñu julle la fi nak musique say buñ de khalifa general ñoko ñëk ayna islam ala diine ñu taxaw di len sédel ño xamne yalla len bañ kat len mbokk na len ragal yalla ñu la yi sallallahu alayhi kéwul ko julé kon yent tam bi buñ julé jëm ñu wégalé assalamu alaykum wa rahmatullah bala ngeen jox mbokk yi dañu am suñu gambe tedd imam moy imam koñ bi dañu bëggoon bala ñu dañu julli rek inshallah ñu jox ko carte bi momi tam mu barké la ci ñu soxla dañu julli kon sa suñu papa suñu xarit ñu lepp ma sha Allah papa gor bi yaay bismillah ñari kat ñari kat alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngopi ngi won ci juroom benn tam muy music japp na ne loolu ci wax ñu doy lu laal ñu jël juroom ñetteelu tam bi kon juroom ñaareelu tam lañ ko loolu muy music ñu jël juroom ñetteelu tam mooy intisaru zina mooy njaaloo tas ji mu tas tey ci réew mi nga xam ne réewum jullit la réewum islam la ci ay mag yu baax ci ay borom xam-xam ñoo xam ne jaat nañ guddi ak bëccëg jàngale taali daara réew moomu njaaloo tas fi tey ba ñu naan sëru lagos la wala sëru bu teg ba ci njaaloo tas sénégal tey ba ñu naan sëru lagos la wala foofu bi teg ba ci ndax yomb gi mu yomb loolu mooy kër goo dugg doomu njaaloo bi ci sénégal kër goo dugg rek doomu njaaloo bi loolu yonente bi saasam daf ko waxoon yonente ne ci hadith abou hurayra la tafna hadihi al umma hatta yaqumu rajulu ila mra fa yaftarisuha fi tariq fa yaqulu khiyaruhum yawmaidhin man yaqul law araynahuma wa laha hadha al hayat wa fi riwaya yaqulu amsaluhum law i'tazaltum al tariq rawahu abu ya'la wa tabarani qiyala yoni won ci ñu neera bes penc du jot yawmal qiyam du taxaw ludul goor dina japp jigen teral ko ci digg met di seyet mo digg becc neena ñu gëna baax ci jamono jël ñoo naan la waray na ma wara hadal hat jappa ci tank be ma japp ci jigen ci ku japp goor ñu yëkati len non de duñu wacc ko goor ki dañ leen di yëkati len non rek neub leen ci ginaaw niir ñoo dina ñoo ñoy ni baax ci benen riwaya mu ne yaqulu amsaluhum law i'tazaltum tariq ñen ñi wa sama way wa den ko yobbu bok ci ru kett mu ru bok fa yaqulu khiyaruhum law i'tazaltum tariq wa den ngeen dubé ci dig yalla ngeen yalla ngeen dimbali ngeen rek xol duñ leen naan baaxul de c'est parce que patat bi mu tass bari gi mu bari nit ñi gëm duñ ko gëm duñ wax waaji li nga xaram dañ nan ko waaw kenn ko duggal ci gir ni ñoom ñoo ñu baax ci karaw lool moy di am tay sénégal wala njaalo bi ni mu tass ngeen ci ko fi gëna xum na kaal dal ni njaalo fa amul daal ay njaalo tumbal doon jamm ay xaritam dajalel ko ku jigeen ki sax su ko nit ñi embargo yaayam ne bu soro yalla du torox même bu waaji bañé ni du man yaayam ne bu ko torox sama doom mais sama doom du torox dem tekki natam ñoo ngeen ci ko ngeen ci xum bu ñëk ba nit buñ ko ëmbalé fi ñu tumbal doom day jël doom yëpp ko kaw ba lepp ko ko ngir gàcce gi mu am tey ndaw si day ëmb bëccëg mu ànd ak waa ji ñu jàppante loxo ñu naan gaañ bi la àndal gaa yi noom ngi la àndal mais i sax dañu dem tekki waa ji ne ko kaa ngay fanaanoo moom ndax buy am doom du sono njaaloo mbokk yi yonente nen buñu dee baa dina di waa ji jeex njaaloo day tas loolu la ndakaaru tey naan dafa yomb dafa tas ba mel ne sëru lagos wulis boobu fekk ko ci am na lagos dafa yomb mettre ñaata la 600 wulis boobu fekk ko ci ñu ne njaaloo noonu lay mel ci jamono bi ñu toll yomb ba kër goo dugg fekk fa doomu njaaloo juróom ñeenteel kii wane ne ñu ngi ci muddantalu jamono al mujahara bil fahisha di def lu bon te naan ko dang ci biti ñëpp di ko gis bon ba pare taxaw ci digg mbedd mi di ko def loolu dafa bokk ci mandra gi wane ne adina mi ngi waa ji jeex al fahisha maasiya kabira til kuf yàlla lan la wax ci loolu mu ne inna alladina yuhibuna an tashia al fahisha fi alladina amanu lahum azabuna alayhi fi dunya wal akhirah suratul nur ayat 19 yalla neena ñi nga xamne dañoo bëgg lu bon tax ci ñi gëm yalla ñi dina leen bëggal bëggal lu metti ci aduna ak alakhirah wala waxu ñi ko defé dañ ñi ko bëgg ñi bëgg dem ko fekk fa lu bon ñu indi ko ci ñi gëm yalla pour ñi gëm yalla def ko yalla neena ñoo ñu dina leen bëggal ci aduna bëggal ak alakhirah waxu ñi ko defé dafa ñi ko bëgg rek ñi dem réño dem séminaire sida kapot planning familial ñi dem ci yu mel noonu dem réew europe mbaa dem feneen ci àddina amérique fekk ñi bon doon def dara lu bon ñu bindu ko seeni kayit ñëw ci dëkk jullit ñi woo jullit ñëpp ñëw ñu leen koy présenté yàlla nee na ñooñu dinaa leen bëggal àdduna bëggal leen àlaaxira kon ñu ko def fuñ jëm si yàlla waxee ñu ko bëgg rek dinaa leen bëggal àdduna ak àlaaxira kon ñu ko def fuñ jëm te yàlla li mu wax ci faahis mooy inna allaha harrama rabbi innama harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan allah subhanahu wa taala mu ne sa borom araamal na fahish lépp lu ñaaw yàlla araamal na li ci feeñ ak li nëbb li ngay nëbbati sa biir nag di ko def yàlla araamal na ko li ngay feeñ yàlla ci bitti di ko def yàlla araamal na ko ñaar yëpp la yàlla araamal ma zahara minha wa ma batan beneen aaya tax mu ne wa yanha anil fahshaai wal munkar wal bagi yaisukum laallakum tazakkaruun nee na yàlla ngi tere lu ñaaw ak lu ñu sib ak dew yalla ngeen di wa ngeen ngeen am ragal yalla yalla dañu wax setan ni mu mel ci mbalam mu ne as setan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha bil-fahsha setan ngeen digal lu setan ngeen di dik ngeen ngeen di ñak waye di yam da ngeen digal lu kon ngeen ko def kon islam mbokk yi bëggul fi def lu bon nga dang ci dig mbedd bi tay nak loy def mbedd mbuur la ay gis ku xey suba indi ay baxam yu ngand ci talibi fi ekko duga ci mijigam ubi ba mu reus faale wul ko febar ci pañ bi faale wul ko nelaw ko ligey won ñew ba ga nelaw faale wul biri ci kel faale wul ak kel sole li ñu na medum burla sa yon nek ci ala nak ben baye ben waye bu ñaan sangar ci medum sa waxe ñu na medum burla kon lu ñaaw yalla da ko téré rawati la nak kiko def da nga dangi ci dig medum di ko def ay gi tay xalé yi xalé jigeen yi def yaamu nek sen wéen yi sen poje ak sen lepp nek ci dig sa waxe ñu na da ko xola xolu la mbokk yi yalla bëggul kuy def lu bon diko manifesté wu dañ la sax su mënta ñak duggal sa biir nek nga def ko après nga yam fofu mais nga liko dañ ci dig madini lolu islam bëgg ko islam musko na waye fandi lolu lañ mel wala na ida faalu faisa qalu wajanna alayha aba ana yaqalu am na ci nit bo len tekke ñi def lu bon tekkal jigen di muru def yam len boko leni mëna la dimbali ma sama waat ken musta muru sama mama sama yaay ni lañ mel ay wa nga tekk benen xale bu goor bi def lu bon boko leni mëna la sampa gis na ko metere ko du ñam ci lolé way da faalu faisa dal qalu wajadna alayha abana du fay li wa wallahu amarna biha yalla ñu ko digal bu banon yalla ray na li dal ñi def neex na yalla allahu akbar yalla ngay rek inna allah yalla la ya'muru bil fahsha ataquluna allah ma la ta'lamun yalla du digal lu bon ndax da ngeen di duwal yalla di waxal yalla lu mu santane wul yalla ngi tag jami baati alladhina idha faalu faisa yatubun min tariq ni nga bu djume def lu bon dañuy taw tout yalla wala wala dina idha faalu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha wastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun ala imran yalla yi tag gaayu baxi jigen yu bax ñe goor yu baxi ñi nga xamé dañu jaxé lu bon suñu len né li lu bon la ñu jéglu yalla astaghfirullah tout delu ci yalla mu jaral len wo ay fan jaral len joy jaral len def lu ne ngir yalla bal len ci bakkar yoy yi def mbokki ñun li lu ray moy li ñeké bakkar li lu alak moy bakkar yi ñi xé ya bakkar ja taxé iblis da ala bu ko lu bak ben bakkar ben yeen ñep séne ngeen iblis ben bakkar la iblis ben bakkar do la ba nga xam ngeen suuf ci fo la ta sébé ni iblis julli nako jamu nako yalla asaman premier amna lu tuddu deuxième troisième quatrième cinquième sixième ba septième asaman ci la tuddu iblis moy borom mujju ko bon ci mujju ba lan lako yakal ben bakkar si jotal adam mbay aba wax tak bara yalla mu ne wakana min al kafir ben bakkar adam la motax ñu gene ko adjara ben bakkar motax wala taqrabu hadith tajara fatakuna min az-zalimin ñu nek ci ñun ñi topi ku nek ñata nga fu ñuy door borom ben borom ñet lu fay wax nga tepi da ngay gis ko def bakkar ma ko def ci ko xef da ngay gis ko def bakkar nga nan ko mu ne ma ko def ci ko xef wala ngay gis ko xala bu goor mu ne may ngand da ci way xam nga boy sabal mu ne way duma nit yalla nti ngene man faala zan ban ja dak dakhal na wa yakki bu def bakkar dire yonne di nga dug safara di joy di nga dug safara di joy bekk ni nga ray ciadu di nga joy di safara wala fi ni xex ni xexal dañuy re ni mes dañuy re borom fi soy dañuy re njaalo wala nga gis ku njaalo tumbal do jam ba pare nan may ngal ni nan ko sabal mu nan duma nit ci pole ya gis ndaw nan duma ndaw ñepp la fi aduna la ku nek ci bu gudd bi ya ci bu gatt gi fi ma kenn ray la hawla wala quwwata illa billah est ce lolay li wat yalla ne ñi bax ni moy ñi nga xamne dañuy jéggulu wa may yaghfiru dhunuba illa allah kan moy jéggal ay bakkar kudul yalla islam islam du christianisme da nga ngay def bakkar dem la fi da lay ray sa bop da la bal nañ la da da koy sukk ci kanamu yalla reppelu joy ba say bakkatana bacc da na yalla bal mu dog la bal do dem ci kenn yalla dong moy balé bakkar kenn du balé kenn bakkar kudul yalla yalla mo ñu ñu bakkar nak wala yu sirru ala ma faru duñu continuer bali sandi ñu né ngali astaghfirullah di ma nga dem ñu né nga dem ak leni wala yu sirru duñu continuer ci bakkar da lay gis ko xamne dañ ko né mbok mais aram na mu né xaram fi ko nak koor gi jeex na xaram ma fi ko ba koor gi jeex lu fi ko koor gi jeex mu monté ko kay dafa def isa da ci nur bakkar ci ko yaali bay di bal moy ki nga xamne xamna li bakkar la mu bay wa yow mi ci continuer yalla la bal mu li aya la li kenn wax hadith daif la wala yusirru ala ma faalu wax ni ya'lamu def bakkar nur ci continue ci gudde becc ñu la bakkar la baye nga bañ wallahi boko deewale yalla dina la mugal yalla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne la taqumu as-sa'a hatta yuzharu al-fuhs bes penc ni jot luddul nit ñi dinañ fettelu di def lu bon kanan japp ci digmel bi dootu ñu skel lesa mu ñëk bi akale bu jigen bu seené ay gor fe ay papé day tegg metti bi metay kessa jeexna kessa dafa jeex ci kaw suuf gor ñi resa tuñu jigen ñi resa tuñu futté ko def yaramu neen waaw da ngay gis xalé bu ngab cigarette ba ngab sangaram ñoo ba ci mag ñi ala pa nu mu dame nak ja jepp way mu ngi deugal nga gis xalé bu jigen bu gaddu minem jippam ak ay pojam ak ay wéram ñew di joxe loxo gor ñi kessa jeexna ci kaw suuf mbokk yi xoli woo la ni ñi patte lañu yalla yalla té na bes pen ci du jot lu dul fukel muy wala ñu ci mujjantalu jamono mu baaxatu nas bil masajid nit ñi dañuy titéro ay jak jak diiw nga gi jak yi tracé ay 4 milliards jëlé ci anas qal qala alayhi salatu wassalam la taqumu sa hatta yatabaha an-nas fil masajid akhrajahu al-khamsa illa at-tirmidhi wa sahahu ibn huzaymah yalla yoni ci neena su demé ba aji di waji jeex bokku na ci likoy wone nit ñi di titéro ay jak di tabax ay jak te buñ ko dundal di titéro ay jak senegal jak yi ñaata la Dakar kon bo tourner amna jak kon bo tourner amna jak waye jak yi kenn duko dundal Allahu akbar assalamu alaykum karek kenn du jangale ci jak yi kenn du warata ci li ni def ci jak la won don war won nek ci digi mbeddi islam amul li li motax conférence tay amul yiw parce que jak buñ fay def waxtan leray jak leray asman day jokalo mais fi nga xamne la rom nga xol lu ne teul fa ngeen ni jakka conférence ci bir jakka wara don jangale ci bir jakka wara don atté ci bir jakka wara don entraînement guerre ci bir jakka wara don hôpital sax bu ñuy fajj nit ñi ci jakka wara don jakka yoonte bi loolu won dañ fa dañ jangale difa atté difa tak sey ñi dem jihad di gaani leen fay denc ba ñu wër ñi bi waye waxuma dara waye dañ fa dañ entraînement sax jihad jakka yoonte bi alayhi salatu wassalam waye suñu jakka yi day nak jakka yo xamne sama way dañ koy taral taral ba doot ge dootal ci bané allah akbar yaay xol dessin قال ابن المرسلان هذا الحديث معجزة ظاهرة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أخبر عما سيقع فوقع كما أخبر ليس الله صلى الله عليه وسلم يلا انت وقت بين وقت وقت دي نيوف نيم كو واخي مو امينو مو داك كيم تان لا تي موم معجزة لا مو يلا دال وقت نينا دي نين تابع جاكاي تارال كو رافيتال كو بامو رافيت واي دو نين دوندال جاكاي جاكاي دو دوند جاكاي داي بيدا كيسلا بيدا موكو فيس tessa jale nañ ci ibnu hudayma mune anas ne degg na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di ko wax neena ya ci ala ummati zamanun yatabahuna bil masajid thumma la ya'muruna illa qalila anas ne ma degg yaronte bi wax ken netali wax mune di ngeen tabax ay jakk orne ko ciuray ko gëtt ko xéñu ko waye du ngeen dundal jakkay tay dama xéna ko gi tane nak jakk yaangi fess buñ na la ba nga gis ku nekk ñew sa soccok sa kopp tek sa kurus tek waye bu wër wi sori nit ñi jeex wër wi sori nit ñi jeex bis buñ nan wéri téna fajar gogo bo démé jakk iliman nga fay fek mo bilal fajar gogo iliman ak bilal nga fay fek ala nit ñi xala dañu digé ko asman delu wat nañ ah la na ali ayna ayna ayna muslimun ala jul nit ñi ñi ngi ci bir kër yi top ñi ngi nelaw yéwo buñu dégg na dakar amul na dañu bëggul interdit noddi parce que noddi day la jalaté quoi tabax yi dañuy aw bo buñu noddé nit ñi dañuy transé quoi té vraiment wala ñu transé nit ñi la oui ah bon ci nga bass neena yeralti neena ma bi tasyidil masajid yeralti neena yalla santuma may orne jak ndaysan kera muy tabax jak yeralti bi da ko ne la tuhammir wala tusaffir bul khonkal bul zonal liñu bëgg dal moy buñu jant laal buñu ndox laal mais jak buñu def karam mar jak yo xone ay karam mar jak yi tak te dundul jak yo xone ay karaso liñu tuf li bam fess ay xeer te xeer yi ne ci jak ji woru la woru de ciokki mën na fam bu ñëk jox xéer xam nga musiba dina ci keneen da ngay yaaka ne mënu tam jakk baal waye ibnu abbas neena yeen ci gimu xéer yalla digal ma may taara jakka ibnu abbas neena wallahi dafa giñ neela la tu khzri fannaha kama zakharat al yahud wan nasara di ngeen aral di ngeen taara jakki comme ni chrétien yi def sen église yi yahudi def ko sen temple yi yeen di ngeen ko def sen jakki di tax jakki legi nit ñi di ko sacc lu tax sacc yi dem ci jakki da nga fer way bu sacc sen jakk ko ñu dem Italie bi ni payel na len ma sacc am jakk ji ni lepp dina len ko fay sacc radio yi sacc mokki di sacc lepp dem jaay ko dem Italie lu wara lol moy dañu duggal ci jakk yi lu ko warta def han seen paragal lu ko warta nit ñi jël ko nit ñangi ni kepp di bëgg dañu jël ay karama bi ko ci ay jakk 4 milliards du yam té du diré même bu dem makara jaadul yaante ko yaante na yalla digeluma may daral jakk jexna yaante lu mo wax jexna bu ko samba defé ak ma demba kumba paté yam ku ko def na lu jaadul fukel ak ben ci yoyoy ñu ci mujjantalu jamono yaante na taqzu hadhihi al-umma bima akhadha al-yahud wan-nasara juli ñi dañ toppando yahud yak nasara abu sa'id al-khudri neena yaante neena la tattabi'unna sunan man kana qablakum sibran bi sibr wa zira'an bi zira hatta law dakalu hujrata dabbin dakhaltum qulna ya rasulullah ayyuhu an-nasara qala faman Allah akbar sallallahu alaihi wasallam diyan toppando yahud yak nasara ñi tank ak tank magal mag jego jego su gaay yi duggon ci fakhum mbatt di ngeen fa dugg ndax toppalo ngeen len di toppalo tay lan mo def suñu toppalo wul tuba bi waxlen mako waxlen ma len lu julli mi defal suñu toppalo wul tuba bi ak nasaraani waxlen mako lepp toppalo ngeen dañ len di roy ba sax legi ngay dañ nane sama dom bi tuba la la la ay mo legi tuba la legi ñu wax ba la ñaan amerika ne gaay bi legi amerika la ko ay geulde lay tak ay geulde la xol la xol tuba bi ni toppalo tuba ci lañuy topalo lepp ñuy tabaxé suñu kër yi ñom no lañuy tabaxé même ba ci lekk fray yi ñuy top da ngay am gan ko lo bëgguma togal la lekk tuba ayna lekk julli hmm dañ ko togal lekk julli julli mo amu lu neex ba ci gëtte tuba gëtte tuba lu lekk ñu ne tuba mo baax la yow baax la ci lekk ni oude yek teyer yek ñep ku ci defal dara sax ba nga def ci Italie nak mu jax bo ci defé Sénégal ma julli fi lay lam mais bo ci defé mandé ni Italie ngene ko ni nak gaal ko gaay bu ñu suu bi dafa graw fala boy fala mark ni ngene ban jëri la han tax mu xépp suñu bop jigen ñangi ni xol jigen di jax bopam xéssal da melni tuba door sa fa ay ñay rosa yor ci fam aïcha la ko doon mu ni legi alexi lu mu defé lu mu defé xala bu goor bi samaay ay cëngal lay door bëna jax ki dina ko naan ni du bonde door dal yo xamne samaay bu gudé fa mu diwu karité mu sax dal yi dañu reey ba mu ta dox di topalo ño xamne samaay ay tupa tupa doomu ñaaral xamul papa ci kasso la jiddo yaa lañ japp kasso tikku bandi yi eumbe yaa ko ko tay lañ ndaw Senegal di roy tupa rapo yeb moy sen serigne han ñu bayyi muhammad mi yalla ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan liman kana yarju allah wal yawmil akhir ñu bayyi ki yalla ne wa in tuti'uhu tahtadu wa in tuti'uhu tahtadu ñu bayyi ki yalla ne wa innaka latahdi ila siratin mustaqim mara buñu dul am dul gu neex mu woor na yalla dul am dul gu neex te ci tuba tuba tax nga nek tuba bu yabo nga salu ba mel negro africain bu ñuul ku ku ku ku ku ku nga weddi nga sa bok te do egg ci tuba bi say mbokk raw nañ la do egg ci tuba bi te boy egg ci tuba bi ñu xam nga da ñak fulu xol li nga sa def sa de sa kaw sa de sa xol sa de sa comportement sa de sa langage sa de sa tur ñu japp lay xamne gëmo dara yow gëmo dara ku wacc sa and bo dem tek borom na ci fasto ñu jëñu da nga wacc and yaronte mako xone ne di ngeen topando yahud yak nasrani ben hadith mu ne xala hadith bu ko he dañ ko ya rasulullah ndax ñun jëri ñi ñoy topando yahud ak nasrani xala faman ñan ñoo fi nit ñi dul ñooñ faman su ngeen topando ñooñ ñan ngeen topal tay mu ngi ni man genn leen ndax ni ngeen xol tay melne yaangi capital amerique washington ni jëfi di solo na la suñu jigeen yi di solo tay ala diine ha ala diine sala me ci marché bi fekk jaay ko yapp yi dañu am fulu ba sen yapp dañ koy muri par yaabal yor ay upp kay bi dakk wéñ nga dem tek ki jaay xal day mur xal momu muré mo xal ko upp la jaay ko yapp may dafa am fulu bay mur yappam yapp yi jaay marché mo upp tay yapp jigen fa la parce que yapp be ci marché waji du bayyi nga ñew di pant paté nan ko dila mé fi apparenté bi sax day ñew di bëss eh bay nga bay mu na lay xolay yamala yewel nga yarak lé nga dem ci téré bi ka dalé ko mu palpé eh way ah ku ñew day la mo yombalé kuma yombalé ku ñew day la ya la tilala la taqumu sa hatta ta'khudhu ummati bi akhdhi al-quruni qablaha sibran bi sibr wa ziran bi ziran fa qila ya rasulullah kafaris wadun qala wa man nasu illa ulaika rawahu bukhari ya la tilala di ngeen top yoonu gaay len fi jitu won tank tank magal mag ñu ne ko ñala ñu top Rome ak Paris mune ñan ñoo fi ay nit ñu dul ñoo su ngeen top ñoo ñan ngeen top ci benen hadith mune la tatruku hadhihi ma shay'an min sunan awwali hatta ya'ti rahmat rabbani du ngeen bayyi la gaay yi ñeek yi defal du ngeen ci bayyi dara lu ngeen def lepp ya nga doon nan sangara yeferi tay julli ñu wax ña nga doon soluka yeferi lu julli ñu wax tay ña nga doon jalo yeferi lu julli ñu wax ci lool ña nga doon kat yeferi lu julli ñu wax ci lool tay mari lepp lu yeferi daan def julli ñi def nañ ko tay ba rafa diko xet lim lepp xol rek lepp yi da nga dal tok deg ku jur doom ray nga nan la ilaha illallah lokey munta doom ni mu ngexe nit dina am doom ray tay bo de sa fanatir gis bop lif da nga tok deg goor jigen goor gu tak goor nga dal mo ñi dal ñoo mëna fen wala yamu de ay 79 rek ay 72 yoy da nga deg goor gu tak goor nga nan no lolou am lolou mo lolou yexi fi tay bo jaare ci medi senegal gis abdallah oumar jappante loxo bi goor jigen biñ do ci tribunal demal ngeen gis ma waji doon gra yox goor jigen woorna yalla bo demon tisma la ci ngay jott senegal jeli nga gis goor gu taxaw nan ku mu neex mu am jëkkeur dafa neex ma nan ni di mañeel subhanallah da ngay tej ku mu neex mu am jëkkeur nan ni ba fi nak mu neex mu am jëkkeur waaw dafa neex mu am jëkkeur goor goor goor di sey ñako defal ci aduna mu leen yalla jalla ali hasan jalla ali hasan fi la ñu wëd ci le ba xari yalla taw sen taw xeke wala ñu tek lay jatti mbedi gis goor jigen nga deg goor ñi naan goor jigen ñako yox ñoy xaalif ku ci bëgg da ngay lek goor jigen ñi dama senegal ñu wota ci congrès goor jigen aduna bi yëpp ñu nak fi dajé ko fi def wallahi gouvernement bi dañoo taw est ce yëgoon nañ ne bu fi ñoo ñu ñëwé ay bakkan ak rek tour bi dañoo taw ñëwu ñaan dañoo waral indi loolu ñu xol dañoo taw tek dañ ko tay waral def ñu yëgne bu ñu ko ay bakkan dé ñu taw mbokk yi yalla ci neena la tattabi'u al-amra man kana qablakum khadwa an-ni'al bin-ni'al la tuqtu la tariqatuhum wala tuqtukum yagna di ngeen top yoru gaay len ci tour tak tak du ngeen moy yoru gaay yoy waye la daron gaay yoy du len moy yedit du ngeen moy yoru gaay yoy waye la daron gaay yoy yedit du len moy sik nek ci wala ma isha tan dankal bi tuba bi doon dund tay ñun tay mom lañu dund sécurité fa amatu ci amon bi amatu senegal sécurité senegal nit musul xalat di nga tak sa tax taxaw nit ñow door la nang ko beccet nit ñi di xol ken gën diko fa mais tay ala mo wax rek yene gi ni goor yaangi jigen yaangi ni goor ni kenn ñewul ya portable ci mistaaw jigen yaangi ni kenn ñewul kat lu wala lol fa dañu top yoonu yeewul yeen nasara ni dañu top yoonu yeewul ak nasara motax la dalal gaay yoy duñu moy mukk la dalal ñoo ñu duñu moy sik nek ci fuké nak ñaar moy atataawul fil bunyan di dalal ay etage rek jëm kaw asman yeen ci bokk ci manaka bi mo xam ci bi antara al-khufat al-urat al-ala ya ushaq yatataawul fil bunyan yalant nak jibril lañu yalant dama man ak yamal xiyam mu ne ko nga gis ki rafle won amul dara nga xam na dara ngem du sol dal amul tok takul dara jamono soppeku mu ñew ci ville bi di tabax ay étage jëm kaw asman neena su baba am leen yamal xiyam jégen borom étage yi jël walu yépp tay seen imam ay sam kat lañu won akay nafa akay bayga tay seen doomi ñoo ñew fi di titeu jaay étage alaji malik ñu wax ci ben téréel dafa ramu ben way bu tabax munako faya ayu halbani mahala diyafa ala ta'lam anna al jalaa qareeb wallahi faya ayu halbani e yomi tabakh mahala diyafa place buy rap place buy mokkal jeul ala ta'lam anna al jalaa qareeb fara amo deeng ñoo yaangi tabakh ñaat buru keur lañ ci genn seen keur tay duggu leen ci koñ ñen laaj keur bi ngeen duggu da ngay deg ñu nek ci ñu la borom deena jaay na fa ñeneen fa dekk keur ko duggu ñu la borom keur gi deena tay doom ya fa nek wala ñu na jaay leen keur ga ñeneen fa dekk yalla yaangi tabakh rek di dajalay jall ben bis jall jallalu dina ñew jël ñepp la jall ñew tass jall bi nga jallon jaayal da ngay mil fukel ak ñet ci man ragay wone ñi ci mujjantal jaman moy xilla fu elmi xam xam day neew jaani abdullah ibn mas'ud ak abi musa al-ashari ñu ne yalla sallallahu alayhi inna bayna yaday sa ayaman yanzilu fiha al-jawl wa yaqa'u fiha al-ilm rawahu bukhari fil kitab yalla tele bu ndal baaji la di waye jeex bokk la ci koy wone julli ñi duñ xam dara ci islam buñ am xam xam do leena tay julli ñangi ni xamuñu dara wallahi fiñu tok jëlal micro bi rek jaar ni nga fa tay julli ñaata la ñett nit juroomi nit ñoo tur rek ci dess ñepp ndëpp seer lañ xamuñu dara dañu tok ni dé réré dara la xam julli bu xamul fa tay julli ñaata la so ko defa tay japp xamuko ba ko sunna xamul julli bu xamul sax ñi ngenté do xamul lu ñuy takké sey xamul lu ñuy rendé xar xamul lu ñuy sangé ne ba tay kat minimum lo dé li wala ko fa parce que da koy soxla da lay tuddu sa doom da lay takké li sa bokk jabar da ngay am neew sa jabar day dem ak dom de ha yaangi julli ñap ak yoy julli ñi xamuñu lool aduna mom waxi nopi ko mana xam xam diine ñaar yeb lañu reere bo ñe ci diine xam xam bi dem na nga ñoo ci aduna waxi nopi mo tax islam tay problème bi mu gëna am moy ku wut ada yi wo jël abna yi ñaar yeb problème sam no yaal koy mat di door ko deb becc no doom yi xamu ñu islam ku wut ada yi wo jël abna yi dañu ni tay ñu xam na lu nek mais islam dara lañ xam dara ko xam na graw yaal dañu comprendre wa yaal dañu comprendre bismillah bismillah yo xamne sama way noddi li xam te minimum yoy sunna la bu fekke ñu sunna yi lañ xam kon faratay fu ci jëm sunna yi bu fekke mom lañ xam faratay nak soy deglu radio bi ma ngay sétan télé ay tontu ba taxal ma ngay deglu radio yi nit ñi laaj ci ngay xam rew mi deug deug ñoo reene l'islam da ngay deggulale dama don japp musulme ko nak lool dana yaax nga benn jigeen musna ma ne dama jëli wul won ge ak ci dess makay fay ma japp jappal kon kay lu yaakaar may waxtu bu nek dama koy jappal julit pou tolé ko julit tolé ko ci diiné dara xamoko ci diiné lu ngi wax nga ni ba iman ñew ku dé nga ni ana iman bu ñi ngeen ana iman bu ñi taxi ana iman ayo nak yow yaay kan fan ngeen jang ñu dañu wara xal iman wax leen mako wax leen ban téré la yalla né bu ñi ngeen té na iman ñew bu ñi taxi na iman ñew wala mako mais jang yoy dañ ko wara xal ci bop mais dédé kenn du jang diiné ba ci tollu bobu tay lén ci ñun ñi wata wut sunna dun jang ci yaaka ni islam yaari hadith la yaari hadith la yaari te lote min al mahdi ila al lahdi bi nga juddo ci berso bi ba ngay dug bamel ku fepp xam islam yaram te ma nga nan ci quran qul rabbi zidni ilman yalla dolli ma xam xam islam dafa fonk xam xam mbok yi nit mën ta nek julit te jangul mën ta nek so la nek julit jango te xal katu guddi nga da lay yamatu rek mi ngi melne ku jël sakam dem ci alba di ut mat man nga fekk jaamu ñangor bu lem nga duggal sa sax man nga fekk ay dem alba yow nga duggal sa sax bala ngay xam li nga jël ci ëpp du mat bërsé fam nga ko ci xam xam xam xam moy bërsé tay bari na yu nit di def liko wax rek moy ñak xam xam mais bala ngay xam xam do ci dugg wala leg leg rek ñi jëlit ci sa bila le bismillah do za moy sax ñi re re re ñi dara ko dole dole dole ci li jall ci le re demi ci li jall na jakk ji fess na kay lañ wax lañ xaar deux rek ha bu jakk ji amul nit ñi lañ xaar xeyna am na kuy japp am na kuy ñew mais jakk ji fess na plé une heure demi dañuy wara julli jakk une heure dañuy wara julli deux heures dañuy wara julli parce que ñi dal xaar ñew nañ am na ko xamne buñu guddi won jakk ji yobbu ko bëgg ndukërem bu ñew koku waral ñu koy xaar am na ko xamne la waxuma la bilal ñew yéko iliman yéko buñu guddi won jakk ji indiko ci salam mu nekk ci nekk bi takko jakk ji ñu na ya rasul allah du yewu julli ci mu parce que préparé wuko bayyi wuko xel koku kenn ko soural jakk bay xolal ñun tay mbokk yi ñu sét suñu bop julli ñi xamna ñu nekk ci aduna waye diine muko su lay ko yaangi ni ñun ñepp ngi ni ku fi tok am nga doom yu dem école am nga ay doom yu datti datti école dañ xol da am nga doom bu dem dara kuñ fi yobu sa doom dara sax da ngay joy melni kuñu jëme kasso woy la ilaha illallah parce que lu tax dañu créateur jigen ñi dara dara ñi gele na dara dara newu fa hein ko am doom boko jëme école mu nekk fa pero jak li waji wax dem pero jak ning dong dong wa pero jak kan la turu kan la comme il dafa horati avant de mariage ñaka do ngay am bala ngay am jëkke do lañu jangal xalé jane dafa bu ñu jëgé jane dafa fu ñëm école primaire bu ñu jëgé fu ñëm han dem secondaire bu ñu jëgé lim lycée bu ñu jëgé dem université nga ñu abdallah budul julli ana ben goor am doom da ñu dem pass ñew am fi ñetti fan 4e ñeñal fan bi mu yéko salam aleykum abdallah jëgël julli ala bi teud ba midi yaw so kilatam trax la sardakam sangu ñew ne papa me dafa mel na nga doon ye ci fajaram mu ko waaw pour nga julli mu ko bu ma amati ma ko si bu ma amati mu sama ko wax mu sama ko wax jall nga bëggum diplôme yaangi ni julli bu ma ko waxati mu sama ko wax parce que xalé bobu mo dañ ko togn wala dafa togn dañ ko togn parce que xamaluñ ko won yalla nit ki nak lolé ko serigne do nek taalé bi do way day magge bëgg dé ci julli da am ben goor mu ngi def enseignant da fa retraité commencé dem jakk put ben bukhari buñu traduire en français bu ñëwé rek commencé di waral yéne té néna wa kër gi ay tay jola ñu wati la ñu nekké moy tay soxé tag moy tay jola comme jola la ñu ko tay jola wa kër gi tay jola bu ñëwé di waral rek dama ci nako way dimbali ma yow xana tay nga gis yéne ci ngi wax yow té ma dimbali xol bi nga nekké ndaw dox sa ndaw ba market bëgg légui jaam yalla jigen yaangi ko fi mu rumé may bay ba market ha dala ya ko fi mu rumé ba ma market ah dama dama ko fenn market ma wara mu o contraire bu ñëma ci le sap yalla dal market wartu mu ma ca war ta mënu ci sax yeen jangi day legi nak ñun ñu sa subhanallah julit dafa jang julit dafa jang ala yeen masala yi wéranta sax liko waral mo ñatt ga ay jalsa fil israq ay qabdo ay saccok ay tibe yu gatt gi gudd ñaka jang moko waral bu ñalon yoy dépassé lañ ko ay yeen antre ñetti baram la dañ lekk no dede tandarma bu toy bu waw bal lañ wara lekk no na toy xep go la waw non mais vraiment na xissane wax dañ na war ko fukere ñe ak lis gal maruf mun karam wal mun misal tekka ay jigen yi tok nga ñew di len ni la lay sama gore jigen ñi ñu te joxante la ko dafa ha tay bu ben jigen ñu won ne nga ni as ñu ne woy mu na dañ may toxal ñu ne woy woy way no am nga def jaadu ko toxal nga ko dang ko wara liw ha yalla nga bu ko liw ngeen yeen la ko liw lol moy ak lis gal maruf mun karam wal mun karam maruf lu bax li moy lu bon lu bon li moy lu bax mo la ko def lol la tay bu ben way di jëndene man no du musique may tek sama xassaay ma nga tek sama alquran nga deg ñu ne ko no am nga ñew ci ngeeg li ñu wax comme deju lire ak geey ñoy ñoy ñu baax ñeneen ñi dañ ñew naan la am nga ñu rek jaar yow ya mom sa genn wal sa genn wal say mbokk rek yow bu musique bu sa genn wal ñu dañu musique fa ko def ko moy legi lu bon moy lu bax moy lu bon dañ set sun bop fukkel ak juroom te ci lañuy jéxalé moy anta kuna sunna bida wal bida sunna tay bida moy sunna sunna moy bida sa da be yaron tuwa ñepp la bala la ilaha illallah wa legi ci tay ben mbokk ben jigen rom lañu bari kidem ñu ñet ñu and ñun ñet mu ñu ahlu sikil mari ko ahlu fizo ay do ko bay ko ma fay fay jul fay tay ni ahqu bil amn ah moy boy dal ba yow ya nek legi rek ñaari mbolo yoy kan mo nek sécurité ku nek ci deug ñaari mbolo yoy ñi wax ak ñu wax ñu nek ci deug mais boko defé nga problème ay sék sayang la goor na yalla yow ya ngi melni pa man sax damay wiss mo la gisé mo la gisé ni say ay dala ka fen say li day wani wurtek ku la gis ni nga melni pa ni ah bo mu roñu dañ yow dé da ngay gatti ñu lu min yow di leen yow dé da nga lamb ci do gawa sé ñi mo ruul ci Sénégal xafar ken tapul ñu jol wax rek kon mbiri du lool nañu xamné sunna yonent lu julit dé war ko dafa ben yonent dundam ngir do yonent bi sallallahu alayhi wasallam abdallah ibn umar li taxol mu tacc sunna ba ben doonam dé tuddu ko dafa tuddul sunna yonent mas la ñew lay sant ci kaaba gi ñu gis ko mu naan ni ci technique li naan ni ñu ne ko lay def ni mu ne dama deg yoonu musna wëru ci kaaba gi dama wëru fepp ndax sama ginaaw laal ci ginaawam laal ñu bëgg sunna yonent yow tay bo gisé ko def sunna yonent da nga fay xat bo gisé ko yar sax nga ne ko sax bi ne pour ro bo gisé ko tuay téewum gatt nga ne ko seen kër da taxara bo gisé jigen ci muru nga ne ko xana da ngay gatté ni kon ana diina yalla kon bokk yi li mo doon waxtan ni ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla yalla def ñu diga top bu amé ay ñum té ma ngi koy jéglu sama borom subhanahu wa ta'ala di leen ko jéglu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khair jazakallahu an al-islam khairan yaa fa tabarakallahu xamna ni nak waxtan bi bari na lo xamne li dañ ko ré te yalla xamna ne ré amu ci wallahi la'adhim ay febar la yo xamne yi dañ ci tek baara pour nit ñi kenn ku nekk ku mu nekk ci yow ba hatta man ni man ko wax legi man ko dan amna yo fi tuddu yo xamni mucc ci jafé na man bokk na ci ñi ci mucc gul waye bes dikki tay dina jël yoy febar ma fajj ko ci sama bokk kenn ku nekk nak ya xam li nga fi déggé ak nang koy jëriño waye su fekkenté ne kenn ku nekk sétu lo li fi sëriñ di wax tay u sa tay bi nga sét ci sa jëm melni comme sétu nga sét li nga xamni mom la fi wax té nga koy défé wala bok ngay fekke fuñu koy defé nga jémal ko sa bop nga dindul ko sa bop bu boba ñu né conférence bi amna jëri bu dul wolu rek c'est pas la peine ngeen diko woté fa tabarakallahu ñu jox ko saad am lay sama mu joxé ay information bala ñu dugg ci question yi inshallah bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla ci kessaw ñi jëkati suñu kaddu surtout ñi jëkati ak Allah dañu dalé ba tata information ñu ñu nga xamantene waxa mbaale nga xamantene ak xalé yi jigéen yi nga xamantene ñoo bokku ko rebi amal conférence ñi ngi amal ay activité yo xamantene ñi koy yéglé mbolo ak ñi ngi sa solo xamantene tepp jul ñoo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah lalu tabu salat moy waté jëmel ci yalla mo wara ñu tant bi ñi ngi gërëm tepp ko xamantene tapalé nañu pour amal mo xam ñi dugal xaalif ñi ñuy tàmbale ci wàllu amal carte d'invitation yi wala ñi nga xamante ne ñoo yëgati ak chef ak ñi ngeen di gërëmal jàll njàlla fan Man alla akami matan faqat ashraka man alaqa tamimatan fala atamallahu la ya nante dene kep ku tak galay yalla bu yalla baxal seen wala legi nañu leral may galay galay moy bejin xaw petaw la lepp lo xamne ay galay nak petaw lol moy galay su fekke lol ngay tak nak pour nga jinne la la leer na mom xecc nga jinne sa kaw yaangi melni ku yor asiyé wala lañu rombe ñew ci yow yaangi melni nit ku sangolem fu wëñ buy law la rek tak sa kaw parce que yoy nga tak moy xecc jinne bi nga xalé law li li jiddu xam nga sen yaay kañ lañ ko baax indi len ay jinne bañu jëlé paaka jël juroom ñaari bant balé tak ko duggal ko ci suufu ndagana yi ci la jinne wuy ci kon dañ ci dolé nak né pour ragal jinné da ngay faral di jang alcorane karim xamna da japp taxo japp jang bakara di jang ayatul kursi di taxo japp fa tabarakallah benen bi mu né defa dégg ñu wax né bala aduna du tukki ñi bax ñep dañuy dem manam ñi fi def ñep safara lañu dem mu né lu ngeen xam ci lool da lool ñu xam ci dara yaronte ko yaronte na bana aduna jeex yalla day yoni ben ngelaw lu sedd ñi gëm yalla yeb daal di noy ngelaw lool daal di dé mu dess ci nak gayna yé trapuy ma sha Allah wa ki xamna ni question bi mom conférence la dama koy wax oustad rek mo xam lu mu ci wax mais neena mom da fay laaj lan mo waral xol doomu adam yi legui deugal ah yaalla ling ko waxe non la def conférence la liko waral rek moy mo yalla kala barana ala qulubihim ma kan yaksibu fi qulubihim marad fa zadahum allah marad summa qasat qulubuhum fa yakal hijar aw asad qaswa lika mun wa inna min al hijarati lamma yatafajjaru fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lamma yahbitu min khashyati allah amna ci montagne dañu jek jek rek dal di brr dal ñu ne yalla doom lay dañ ma ragal su ci jek jek rek xar ndox gene ñu ne yalla tam ne su def ma ragal montagne jek jek tek nek pelu dinaaw ñu ne yalla tam def ma ragal wa yalla ne xol yaangi wow deugur kecc doom adam li tax bakkar xolam di wow moy xol dafa wex dal yalla dina ko defé bakkar dañ ci def ben tomb bu ñuul nga def bakkar benen tomb bu ñuul nga def bakkar benen tomb bu ñuul ba xol bi da def xomat comme ni seng di xomat su ko defé nak lool moy kala barana ala qulubi ma kan yaksibu lool nak likoy noyal moy zikrul maut wa qira'atul qur'an yalla dina leen di noyal seen xol ñu yalla tam lan mako leral lukoy bomb bamu set wicc xomaa ni dañ mu ne fatlikou de jang qur'an mo tax yalla tane terawal na len gën ziaré ji bameli mais bis ni ki tay dem len gën ziaré ji parce que dañ len di fatli de bo ñëwé bameli roy jaay nga gis ko fa tedd ko la ko opélé bu dé taaga ron jaay nga gis ko la gën doxé bu dé alal la nga gis ko la opélé won bu dé doolé nga gis ko la ko opélé as bo tollu difo so dé ci bameli nga gis ñu bind borom tablo mo am as bo dé nga yam ñu bisi japp sa ñamur jaamu yalla ma sha Allah ki ne da fay laaj lan la l'islam xam ci nafa yen tuba bi hypocrisie moy nafa waaw ko question bobu yakarna mo ñepp xam nañ ko nafa fa li ci l'islam ba moy xoñu safara innal munafiqin fi darakil asfali min an-nar nafa nak yaa dafa joxe ay mandarga ay alama yo xamantene ku ko am nafa nga ñu jappale sax nafa nafa day am ben bejeen ci digg bobu ma day am jeen ñu ne mu ne dede alama tul munafiq mu ne salaam salaam ñet rek ida hadasa kaza bu waxe xen way da wax da akhlaq sulaf fu joxe rendez-vous fosse way da xut min xaar soko denke mu war la amene di waya wa iza khata fajara soko mom mu uppal dalay tam ak dem dara ngeen ma dem bi ñepp dem ba ngi ñepp tam la koku na fekk mo mel non wa ki dafay laaj laaj bu am solo mo ngi ni neena ki nga xamni ki dafa joom toñ yalla mo xam ben yalla wala dafa nur ci bakkar ba ak jamono mu bëgg delu swat delu ci borom subhanahu wa ta'ala mu ne koku naka lay defé non koku day tur delu ci borom amna ben way bu reey ti nit ta juroom ñent fukki nit ak juroom ñent mu dem ci ben serigne nako dama reey juroom ñent fukki nit ak juroom ñent ñaata rek nga téne neena dama bëgg tu fokk rek wottu ba yalla dala bal mu ray mu teni mu dem ci benen serigne da ko dama ray juroom ñent fukki nit ak juroom ñent ma dem ci benen way bëgg tu mu ne ma tuubé yalla dama bal ma ray ko mu teni yow nak nga ko tuubé yalla dama bal mu ko waaw mu ko waye da ngay jënd dëkk bi nga nek nit ñi baxuñ nga dem dëkk bi rek fu ñu baxu nek nga top ak jaam yalla muy dem ba benn mètre téré mu nek dëkk ba mu dé ñukoy suul ñu gis wax malaka aljana ak malaka safara diko xëccu malaka safara nan ki safara la jëm malaka aljana nak ki aljana la jëm yalla subhanahu wa ta'ala da leni atté ñu da leni xol waji fu mu joggé ak fu mu jëm kan mo gëna jëgé ñu mësi dé dëkk bi mu jëm gëna jëgé yalla mu ne kon nañ ko jox malaka aljana yi mu dugg aljana ma ko tuup la ko yalla fay diko tuup yalla dafa bëgg doom adam mu tuup tuup nak dañ ko nangu tek ñaar jotul fek ta do ci lal di xar xari di waja dié mu wone ni mu no ko dara tay da lay dé fofu su tuube kenn do la baal jant bi su xeyé kenké fi gën su ba téel ñoo war ni ñi nekk ni gën jant bi fi su baba ko tuugala do la ba way legi ni fala gëna lañ daw fakiru inni lakum minhu nazir yalla neena yalla dafa talal ay loxom guddigu nek yalla day wacc ba seccem asman nan kumay woma bax ma wuyiko kumay ñaan ma may ko kumay baluma baam yanzilu rabbana ila samaa'i dunya kullu layl ila yaqqa sulusul layl al-akhir guddigu nek yalla day wacc ba seccem asman lu muy wax day way kuma wo mu wuy kumay ñaan ma may ko kumay jéggul ma jéggul yalla dafa contane ci ku ron def lu bon ku delu ci yalla dafa contane ci mom ba melne wajjo xamé da doon tukki war gele mom dem ba ci digg all bi mu teud di nalaw gele mba dem yoon mu yew xamné mënatul dox dem fa mu jégué won mënatul dox dem fa mu jëm mune xama tudd xaar dé lu mu teudé di nalaw nalawat na mu yew rek gis gele mbi di forti garab gi di lek mu tiit contane lepp gele mbi dañ ba yalla yaay sama jam may sa borom lu bëggon wax yalla yaay sama borom ma ci jam waji dafa contane bané yalla yaay sama jam may sa borom non la yalla contane ci ku doon def lu bon ko delu ci yalla alhamdullilah baaxé ko rek ci condition yi nga xamné xamna ni wax nga ko ci conférence bi charte yi mais xejna xelam daf ko fay nga tout bobu rek amay sa bugu ñu nga def bali vendredi ñu né nga ni astaghfirullah dimanche nga delu wat lolou bobu tawbatan nasuh moy ku deug xalu safara ndax la ci delu sa lolou tu la dalina wa sunu tawba annadamu ala ma faat lay recc li nga defon li nga defon dag koy jik recc ba pare nga yele walli yat allah ya'ud ila dhanbi fima baqiya min umri nga yele li nga dul do ko delu ci mukk di def bakkar waye wa an yatrukal maafiya fi saatiha in kana mutalabbisan biha say sax lek ci bakkar nga fay ko borom xam xam yok ci ne bu don sacc nga ala li nga saccion nak dang koy delo ak ya xam nga koy delo ala kulli hal saat bi gëre rek moy dal recc annadamu ne recc at tawbatu min azamb kama la zambala ku tut dem ci delu joge ci bakkar ñew ci yalla di jamu yalla xol yalla baax na baax bo xamne lu bon la la doon def def la koy def la lu baax ñene ñene dede ay yeneen ayene dede way kafir da koy dag man bu doon gene da koy dag li ci suuf nek lu bon leneen li baax wala ñene lu bon li ci ñam lay dag rek nga continue nek lu baax di dem ñene ñene dede yeneen yi sax yu bon yi nga defoon yep da koy defal lu baax ma dama delu ci wa nga ci yalla ci nak yalla ñu tut ñep ki mu ci gëna bëgg moy ndaw lu tut inna allaha yuhibbu at-tawwabu at-tayyib yalla bëgg na ndaw lu tut day wax malaay xol len sama ndaw li delu ci wa nga ci man parce que xamna may borom fi ci bi sal fi ci bi tan est ce beug lan yalla ban wallahi beug lan yalla ban lan tu rek yalla dafa bax so tu len ba dafa ala nasihira ben way dina tey dem lu doy wa neena ben way dafa dem jamu yalla dundu mo dem jamu yalla muy ma yalla muy ma yalla ma yalla ma yalla ba fess wala yalla ci mbax waji musta dafa bax mu la way dom nyaay dom mu ne ma de ngeen malak ba ma ne ko mu ne ben doon nga yelo doon bi dem ba digi geej tass ko ci ndox bay da def lol bi mu deye ñu lakk ko ba mu jeex tak benen doom bi ñu jël saabu def ko doomu taal yu ko ba digi geej tecc ko ndox mi yëngal ndox mi doom bi tass bi doon ci genee rek yalla ne ko inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun waji ñu taxaw yalla ne waji waaw lu taxon nga ni nañ la lakk mu ne dama la ragal rek dama la togn ba son rek ragal dajek yow xam nga do sama morom te li nga wax tan koy def lo doomu la ci mañ nañ ma lakk ben yoon manako lo rek la yalla dara yalla mo ne yeur bal na la ci dama reconnaître gi nga reconnaître may sa borom ci nga ma rek balna la mo ko yalla dafa bax yalla dafa bax wa rahmati wasi'at kullu shay kullu shay yalla tinene yalla mo upp yermande yaay juy nampal domam ni yaay di xolé dom ji ak yaay di muy taxé dom ci dënd bi yenen tinene yalla mo gëna yërem yaay joji ci dom joji wa ñun xolé ñun ñu naka yaakaane yalla amul yermande ko dede wallahi yalla yermande mo upp meram yermande mo jitt meram kon nañu ut yermande yalla mbokk mbaxu yalla gogu nañ ko ut mbokk jazakallahu khairan ya akhi waaki dafa ilaaj neena dafa deg ñu ne ben bes rek ci wër ko mom lañu wara wor waye nit ñi réré bu ñu réré bes bobu mo waral ñuy wor wor bi yépp pour am bes bobu mu ne la ngeen ci xalaat kam séré la séré la séré la séré la ala ala yegul ya dafa sahur ramadan sahur sahur ramadan wër ko kon kay legi nekatul ben ko ñu yegal bokk mom sahru ramadan ma yalla wax wéru ko kon kay nekatul ben fa yoy bu ko séréri la won bu yag ba rek xamna xamna xeyna dafa xelam dafa dem ci laylatul qadr xana bok laylatul qadr bi nga xamne dañuy wax ne dañ koy wër ci guddi wéru ko ay xam nga mais wéru ko mom ala ko li xali mom yeen ci bi wax na la ne bo ci doge ben ci luddul ngam bo woron sa jamono yeb do nga way deug deug kon koko wérante amul ni dañ ko wara wéré inshallah muni dañuy wax ne yeen ci yalla isa alayhi salam mom mo wara delu ci wat pour ray masihud dajjal mune lan la ci islam khalat mo ki islam amul khalwi khalat islam du ay nit bay khalat lolou yenen ta ko wax après mo dal jeex sallallahu alaihi wasallam mais du isa moy ray dajjal mais mahdi la imamul mahdi al muntazar ah wa tagal amul mahdi am pagay ah tagal amul ay mahdi du jeex du jeex wala ah dajjal ya dajjal won mahdi bu ñe dajjal de wala ñi dajjal isa day wacha islam moko wax yenen ta moko wax ya la yenen lu mu wax deug la dañ koy gëm amma nu muy ñëwaat ay na nangam ñent dal moko wax lu minu bi inta manam kon deug la dal yalla bamu dess tour bi rek parce que mom masihud dajjal masihud dajjal te ki mahdi dajjal mahdi moy ray dajjal benen bi moy ki neena mom papam da dul julli yalla ko yalla gindi allahumma amin waye neena mom diko jaxal moy su tabaski jote ndax bu papam ray day xar ndax mom warna ci lek wala det papam julli la wala du julli ah julli la bu julli su fekke julli te bu julli awalan na waxtan mo amon na ben eleve mom problème moy papam dem jak mu dem ben bibliothèque mu gis sa ben tere bu tuddu al-kaba'ir le grand péché mu jël ko mu ugg rek mu gis ku dul julli ku dul dem jamaa dul dem jak liñ ci wax mu daan japp tere bi lem ko ba nga xamni tere bi bo leen ni rek fofu ma ubbé fi papa di tedd ñoo tekk ni ci bop la papa ji di tedd rek ci meeku rek xam nga dafa day lire journal dafa jël tere bi jël journal bi tekk ni jël tere bi tekk ci wax papa ji ñew rek ni rek tere bi ko ñu bind français bakkar yi magi rek mu daal di jël mu leen ni rek parce que xala mu leen ni rek ku dul dem jak daal di génn mu lire ko rek fajar mu dem jak mo ñëk jakk mu ñëw kontan bu legi papa jëlé dem jakk mom non la ko réglé fekké sa papa julli ku dul julli la nga waxtaan ak mom bo mu lu wax ak mom nga ut ay cassette yi wax ku dul julli julli ku dul julli lan moy atté ci tim ma la ut livre bu ci wax nga fexé mu lire ko ci yalla bu fekké nak du julli ko ko amna ci benen diiné bu nekk chrétien la ma djif la ko ko sérendé man nga lek mais bu dé julli la bu dul julli ko ko waxuma la mo réndi nga lek mais tagal mu sa nga dëkk mom bi kër bi yaba nga gattaay ko di fi téx way bala ngay dem yemal genn ko ci lolou ba pare so jeme nak ñaari at mënu ci dara nga bal ko kërëm machallah machallah ki neena ñi nga xamni ñi dañuy manam bari dal lu ñuy guddal kurus ak tuddu yalla wala mo xam ñu yor kurus mo xam yor wuñ kurus waye dal dina tuddu yalla lu bari waye mom du julli neena koku lamuy tuddu yalla ndax dina ko amal jeriñ wala det ndax dina tax yalla nangul ko wala det nga tay mën ta rek ibada di julli mo ci gëna ko julli mu ngi am martaba bop ci yaram man nga gis nit ko am nak nak bi dañ ko dag mais mu ngi dox man nga gis nit kuy dox amul ibad man nga gis nit kuy dox amul loxo man nga gis nit kuy dox amul tan waye nit kuy dox amul bop lolu moy ki japp ka tuddu yalla te bi julli deful dara wa qaddimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura wa ki nak amna sa dina serer la parce neena nit ki nga xamne ki yalla dafa def ci wéru koor fajar jot waye kat mom andana ak soxnam fek fajar jot na ba payte mu ngi ci wéru koor neena koku lu ci l'islam wax ta day kafara day continue bis bobu war ko bamu jeex mu kafara lan moy kafara après day jox 60 miskin ñu lek ba suu wala mu gorel jam ba mu wor ñaari wër yu topante ku seek sa soxna ma nga seek sa borom keur ci becc gi wër koor